وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا السلام عليك يا حبيب الله فضل تیرے نال لوہے تر دے فضل تیرے نال لوہے تر دے پھٹیا دے سنگ لگ کے کتے جنت جا محمد کتے جنت جا محمد او چنگیا دے سنگ لگ کے قرآن چنگیا اڑیا چڑیا سایا اڈا میں میرا مرشد چا صدقے جاوا او پاری جاوا او صدقے جاوا انہاں چیا کو جنہ لال نگاہ صدقے جاوا انہاں چیا کو پتا آپ لوہا سونے پتا دم لج پا لگا ممے آجو گل لڑے خدا دم لج پا لگا لج پا